a to był przebój zatytułowany Detroit Rock City. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji rozpoczyna SBB. Thank you.

Thank you. She's gonna make it through the night. To oczywiście Manfred Mann's Earth Band w kompozycji Bruce'a Springsteena Blinded by the Light. Fragment bardzo ciekawej płyty Roaring Silence. Oczywiście rok 1976 i ta piosenka dotarła na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów. A wcześniej fragment płyty Pamięć, czyli SBB w kołysce dłoni twoich w podtytule Ojcu i Budka Suflera. Przechodniem byłem między wami do tytułu drugiego albumu w dyskografii Budki, a utwór nosi tytuł Noc nad Norwidem. Te kompozycje już za nami, a teraz kolejna w dzisiejszej audycji Trójka rozpoczyna Rod Stewart. Now, piwo diabłemu. Up above me, well, I would. Wielki przebój Jeffa Lynna i grupy Electric Light Orchestra z roku 1976. Fragment płyty Face the Music, Evil Woman. Wcześniej Rod Stewart i Tonight's the Night, a pośrodku 10cc i Mandy Fly Me. Przed nami kolejna trójka i tu będzie odrobinę oklasków. Na początek Peter Frampton. Far away. picie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną też. Właśnie ze mną. Zawsze popularna grupa ABBA, Mamma Mia. Wcześniej Zbigniew Wodecki i Rzuć to wszystko, co złe, chociaż w wersji nowszej, nie tej z roku 1976, tylko tej z grupą Mitch & Mitch. I wreszcie rozpoczął tę trójkę Peter Frampton fragmentem swego koncertowego albumu Frampton Comes Alive, a piosenka, przebój, nosił tytuł Baby, I Love Your Way. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna grupa The Bee Gees.